حسنون خواتيمي ويستسقى غمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه. Thank you. Bihil

sayyidina Muhammadin illadhi tanhallu bihil uqadu wa tafariju bihil kurabu wa tukubu bihil hawaiju wa tunalu bihil roho ibu wa husnul khawatimi wa yustaskol ghamamu biwajhihil karim ala sayyidina Muhammadin illadhi tanhallu bihil uqadu wa tafariju bihil kurabu wa tukubu bihil hawaiju wa tu ala sayyidina Muhammadin illadhi tanhallu bihil uqadu wa tafariju bihil kurabu wa tukubu bihil hawaiju wa tunalu. sayyidina Muhammadin illadhi tanhallu bihil uqadu wa tafariju bihil kurabu wa tukubu bihil hawa sayyidina Muhammadin illadhi tanhallu bihil uqadu wa tafariju bihil kurabu wa tukubu bihil hawa Terima kasih. bihil hawa iju watu nalu bihil roho ibu wahusnu. Terima kasih. Fi kulli Fi kulli husnul khatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi. سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم على سيدنا.